Răbdarea frumoasei Griselda. Dramatizare radiofonică după Charles Perrault de Marie-Jeanne Vasiloiu. Este aniversarea celor 10 ani de domnie ai prințului nostru. Da. Ei, cine ar fi putut crede că un tinerel ca el va conduce așa de bine treburile regatului după moartea slăvitului nostru rege, părintele său? Da, da, câtă înțelepciune la un om atât de tânăr. Când ascult urările care îi se fac, îmi crește inima de bucurie. E foarte iubit de supuși, dar... și mai iubit este de domnițele ajunse la vârsta măritișului. Aici, aici, de câte ori îi amintesc de datoria lui de a da țării un urmaș, râde și îmi spune: ce? Va mai curge multă apă pe albia padului, iar pădurile de pe munții noștri vor mai rugini de multe ori până să vină ziua aceea. Vine ea ziua, vine, cum să nu vină. Prințul Ricardo e încă foarte tânăr și mai vrea să zbure de o bucată de vreme pe la baluri, vânători și turniruri. Da, da, la anii lui răposatul nostru rege era tată, iar el nu bagă în seamă nicio domniță. Nu știu cum se face că în sufletul lui viteaz s-a strecurat o umbră, un fel de tristețe ascunsă care îl îndeamnă să vadă în orice femeie o vrăjitoare, mincinoasă și prefăcută. Și n-am dreptate? Maria ta, îngăduie slugii tale prea plecate să-ți amintească de ultima dorință lăsată cu limbă de moarte de bunul vostru părinte, care cu lacrimi în ochi te-a încredințat grijii mele. Cuvintele sale mi-au rămas în minte și mă urmăresc în fiecare clipă. Fiul meu se va încorona rege în ziua cununiei cu o domniță vretnică, frumoasă și înțeleaptă, care va ști să fie mâna lui dreaptă când îi va sta alături, iar când Dumnezeu va dori să le binecuvânteze casa cu urmași, ea va ști să fie o mamă la fel de bună. Scumpul meu tată, mă gândesc mereu la el. Aproape că îl simt alături de mine când trebuie să iau hotărâri de seamă. Încerc să îndeplinesc fapte mărețe pe potriva alor sale. Și îți mulțumesc, mărită sfetnică, m-ai învățat să-mi desăvârșesc darurile trupului și sufletului, să devin puternic, să stăpânesc bine meșteșugul armelor. Iar inima mea poartă nestinsă scânteia cerească a dragostei pentru tot ce este frumos pe lume. Tot în afară de frumusețea domnițelor. Bătrânul meu prieten, uită-te bine în jurul nostru. Ce inimi uscate, ce mândrie deșartă au doamnele de la curte. Am jurat în sinea mea să nu mă însor niciodată, chiar dacă cerul în bunătatea lui mi-ar trimite o zână. Supușii voștri nu au speranță mai scumpă decât să le dai un urmaș care să domnească într-o zi cu aceeași blândețe. Ei te roagă prea plecat să te îndupleci. Și astăzi s-au înfățișat câțiva fruntași ai cetății care mi-au spus încă o dată că dorința lor cea mai arzătoare este ca țara să aibă de la măria ta un moștenitor care să o facă pe vecie înfloritoare. Da, Maria. Supușilor mei le voi răspunde simplu și răspicat. Dorința arzătoare cu care mă îndemnați către legătura cununiei mă bucură și îmi dă un semn al dragostei pe care mi-o purtați. Aș vrea să vă îndeplinesc cererea chiar mâine. Dar după mintea mea, cu cât omul este mai înțelept, cu atât trebuie să se ferească de însurătoare. Priviți bine la toate fetele de măritat. Când le vezi în sânul familiilor lor, sunt un model de bunătate, de sfială, sinceritate. Dar de îndată ce se căsătoresc, s-a zis cu prefăcătoria. De vreme ce viitorul le-a asigurat, fiecare la casa ei, își leapă de masca. Multe sunt căile de pierzanie pe care o apucă. Dar parcă sunt vorbite toate să-ți pună gâtul în jug. Or să știe. că în căsnicie nu există fericire dacă poruncesc amândoi soții. Da. Așa că, dacă vreți să mă căsătoresc, căutați o fată frumoasă, în al cărei suflet să nu fie mândrie de șartă, care să fie supusă și răbdătoare, fără pic de semeție. Cu ea o să mă însor. Când și dacă o veți găsi. Și acum pași să-mi aduc armăsarul, iar bonacii să pornească vânătoarea. Aduceți armăsarul, părinte! Hai, părinte, în galop, băgați spaima în fiare de pădure! Hai, burgule! Ia uite cărarea asta, parcă n-am mai fost pe aici. Dar nu mai văd nici urmă de vânător. Și nu mai aud nici câini, nici corne. Ciudat! Parcă m-aș afla pe alt tărâm. Nu la o alergătură de cal de castel. Stai, murgule, stai! Râulețul ăsta e numai bun pentru setea noastră. Vino, stadăp! Ce haină minunată a îmbrăcat firea prin locurile astea. Aproape că îmi binecuvântez greșeala care m-a purtat pe cărare încoace. Ce umbră dulce! Iarba asta fragedă mă îndeamnă de la visare. Hei! Dar ce-mi văd ochii? O păstoriță tânără care toarce pe malul apei și-și păzește turma de nioare. Ce făptură fermecătoare! Bunătatea zugrăvită pe chipul ei ar îmblânzi și inima cea mai crudă. Obrazul ei este alb, ca floarea de crin ocrotită de umbra crânului. Gura ei are dulceața copilăriei, iar ochii ei, adumbriți de gene întunecate, sunt mai albaștri și mai luminoși decât cerul de vară. Să mă ascund după copacul ăsta, să nu mă sperii. Ce se aude? O roșață vie i-a îmbujurat obrajii, sporindu-le străducirea cu o feciorenică sfială. Sub vărul acestei nevinovate simțiri descoper o curățenie, o dulceață, o sinceritate de care nu credeam că ar fi fost cu putință să existe la o femeie. Simt că mă cuprinde un val dulce. Este o simțire cu totul nouă. Bună ziua, mândră păstoriță! Bună să-ți fie inima mărită, Doamne! Eram la vânătoare și am pierdut urma gonacilor. Nu cumva i-ai văzut trecând prin pădure? De azi dimineață, de când îmi pasc turma, în afară de domnia ta, nu a mai venit altcineva. Dar să nu fii îngrijorat. După ce o să-ți tragi puțin sufletul, o să te duc înapoi pe drumul bătut. Nu găsesc cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru soarta mea fericită. De mult umblu prin aceste locuri, dar n-am știut până azi ce comoară ascundeau. Ce sete mie! Îmi voi potoli setea cu apa limpede a acestui râuleț. Doamne, îngăduie puțin, rogu-te. Îți aduc îndată o ulcică din colibă. Poftește, Doamne, poftește. Ia întâi acest sfagure de miere ca să nu bei pe inima goală. Nici când vreun vas prețios de cristal și agată, auric și cizelat cu mare meșteșug, scânteind cu strălucirea lui de șartă, n-a avut frumusețea vasului acestuia de lut pe care mâinile tale mi-l întind. Îți mulțumesc, frumoasa mea copilă. Dacă Maria ta binevoiește, acum îți voi arăta drumul înapoi. Numai că trebuie să ne grăbim, să nu ne prindă noaptea pe coclauri. Dă-mi mâna ta, frumoasă păstoriță, să te salt în șa. Picioarele tale micuțe se pot răni printre pietrele ascuțite din cale. O, mărite Doamne, sunt obișnuită, nu-ți face griji din pricina mea. Cum să nu fac? Gingășia și frumusețea trebuie întotdeauna ocrotite. Hai, hopa sus! Să mă uit mai bine pe ce cărări o luăm. Vreau să mă tipăresc în minte împrejurimile acestui loc. Nu trebuie să uit niciun amănunt, pentru că va trebui să mă întorc aici. Dacă valul navalnic care îmi umple sufletul este dragostea, atunci o binecuvântez. Și o binecuvântez și pe aceea care mi-a insuflat-o. Doamne, nu mai avem mult de mers. Aproape că am ajuns. Din mijlocul dumbrăvii în care ne aflăm poți vedea castelul. Ce frumos te lucește în lumina sfințitului. Rămas bun, mărite Doamne. Dumnezeu să te ocrotească. Îți mulțumesc, mândră păstoriță. Mergi în pace și Dumnezeu să-ți călăuzească pașii spre căsuța ta. Uite-o cât este de mlădie, parcă e o căprioară. Nici nu ne-am despărțit bine și îmi simt inima grea de dorul ei. Mărite, Doamne, asta a fost ultima pricină care ți s-a înfățișat pe ziua de azi. Da? E ultima? Da. Ei, atunci să se adune gonacii și să sune din corn. Mergem la vânătoare. Aduceți-mi calul! De-abia aștept, de-abia aștept să-mi văd păstorița. Ieri amintirea ei dulce m-a însoțit toată ziua, dar apoi arsura dorului mi-a umplut sufletul de suferință. Hai, murgule, hai, pornește ca gândul și nu te opri decât în fața căsuței, dragii mele. Să ne îndepărtăm de alaie și să o luăm pe poteca asta. Uite și stânca ascuțită ca o sulță. Uite și torentul care spumegă la poalele muntelui. Hei, murgule, m-ai purtat pe multe piscuri și cărări, dar văd că am ajuns cu bine până la ea. Uite-o! Bun găsit! Frumoasă păstoriță! Bun venit, mărită doamnă! Iar ai rătăcit drumul. Ba nu, dulce copilă. De data asta am venit din adins, adus de dorința mea. Ești însetat, mărită doamnă? Însetat? Mândră păstoriță, dar nu de apă. Mi-era sete să-ți aud glasul și să-ți văd chipul. Ia spune-mi, fată frumoasă și cu minte, care ți-e numele? Cu cine stai în căsuța ta cea mică? Mă cheamă Griserta și stau cu tata. Mama a murit când eram foarte mică, așa că tata a avut grijă singur de mine. El m-a învățat tot ce știu. Ne ducem zilele amândoi așa cum vezi, în liniște, cu oile la păscut, îngrijind de casă, de pădure. Turma asta e tot avutul nostru. Eu îmi iubesc oile, sunt așa de plinde. Vezi ce frumos și alb este firul care se toarce din caier. Nici măcar nu trebuie să mergem la târg, pentru că eu țes, croiesc și cos hainele tatei și ale mele. Cu cât o privesc mai mult, cu atât sunt mai fermecate. Și îmi dau seama că frumusețea, toate însușirile alese, îi sunt sporite de scânteierea pe care sufletul ei minunat o aprinde în ochi, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai îngăduit să-i dăruiesc tocmai ei dragostea mea. Soarele coboară către asfințit. Ascultându-te pe tine, nici n-am băgat de seamă cum au trecut ceasurile. Nu m-aș mai dezlipi de aici, dar n-am încotro. Trebuie să pornesc iarăși la drum. E vremea să mă întorc acasă. Noapte bună, frumoasă și bună, copilă. Îngerii să-ți vegheze visul. Te las cu bine. Mergi cu bine, nobilul meu stăpân. Fii binecuvântat. Mare sfetnic, să fie chemați toți dregătorii în sala Marelui Sfat. Am a le face cunoscută o mare hotărâre. Prea bine, mărite stăpâne, sunt adunați cu toții și așteaptă porunca măriei tale. Maria ta. Cinstiți curteni, așa cum ați dorit domniile voastre, am hotărât să mă leg cu sfintele legături ale cununiei. N-am să-mi iau o soție din țările străine, ci de aici, dintre supusele mele. O fată dintr-o familie de oameni cu frica lui Dumnezeu, așa cum au făcut și străbunii mei, nu odată. Pe aleasa mea vă voi înfățișa-o când va veni ziua cea mare. Să ne trăiești, Maria ta! Mulți ani de renunțare! Să ne trăiești, Maria ta! Maria ta, prințe, iată că a venit și ziua cea mare anunții. Dacă ar mai fi printre noi, bunul Octave. De asta să nu te îndoiești, bătrâne prieten. De acolo de sus, din ceruri, tata și mama vor privi și ne vor binecuvânta. Hai, hai, ștergeți lacrima. Azi vreau să fii vesel, ca și mine. Uită de anii pe care îi duci în spate. Vezi, cerul a răsărit? Este limpede și curat. În lumina trandafirie, aurora a topit aur și topaze, numai și numai pentru frumoasa mea. Ce semn mai bun decât ăsta putem avea pentru nunta noastră? Nici nu s-a crăpat bine de ziua și frumoasele au și început să se gătească. Poporul moare de curiozitate, gărzile de-abia îi stăvilesc de răbdarea. Tobele și trompetele se aud cale de o poștă. Ești pregătit, Maria ta? Cum nu se poate mai pregăti? Calul meu este înșelat? E... cum cal? Păi întocmai cal. Maria ta... Maria ta, și într-o zi ca asta, tot la vânătoare ți-e gândul. Nu te pripi, prietene, nu te pripi. Așteaptă și ai să vezi. Pe curând! Hai, murgule, hai, murgule, aleargă ca vântul până la iubita mea Griselda. Ne așteaptă cea mai dulce între mirese. Dar uite-o! Încotro alergi așa de sprinteră, draga mea? E nuntă mare la castel. Merg și eu să privesc alaiul de nuntaș. Poate cine știe, o să o zăresc și eu pe mireasă. Graba ta nu are rost, frumoasă păstoriță. Nunta la care mergi nu se poate face fără tine. Pentru că eu sunt mirele, iar tu ești aleasa mea. Dintre atâtea fete mândre, eu doar pe tine te iubesc și vreau să-mi stai alături tot restul vieții, dacă și tu primești. Doamne, nu pot crede că soarta vrea să mă înalți atât de sus. Eu sunt o fată simplă de la țară, sunt atâtea alte domnișoare nobile care sunt mai potrivite pentru tronul pe care îl vor împărți cu domnia ta. Mă iartă, dar socot că Maria ta râde de mine. Nu, Griselda, nu. Sunt sincer. Și niciodată nu a fost îndrăgostit mai sincer decât mine. Primește, te rog, frumoasă păstoriță. Asta e tot ce ai de făcut. Primește. Și nunta se va porni de îndată. Dar pentru ca între noi să domnească bună înțelegere, îți cer să-mi făgăduiești că niciodată nu vei avea altă voință decât a mea. Îți jur, mărite, doamne, dacă l-aș fi avut ca soț pe ultimul om din sat, chiar și atunci povara căsniciei mi-ar fi fost dragă. Voi fi, dar, cu atât mai fericit acum, când mi-am aflat în domnia ta soțul și stăpânul. Iubita mea, cât de fericit mă face. Haide, ne așteaptă întreaga curte. Vino să te înfățișez și ai încredere în mine. Tu ești mireasa cea mai potrivită. Eu nu știu alta care să-ți semene. Cinstiți curteni, vă rog să o primiți cum se cuvine pe scumpa mea Griselda, doamna voastră. Mă înclin prea plecat domniei tale, domniță Griselda. Maria ta, minunată alegere ai făcut, minunată, da, da, da. Nu-i așa, bătrâne prieten? Cred că și tatei i-ar fi plăcut să o aibă noră. Griselda, scumpa mea! Da, da, mărite, doamne. Doamnele de onoare te vor însoți acum la castel, în iatacul pregătit pentru tine, ca să te împodobească așa cum se cuvine pentru o soție de rege. Mergeți, doamnelor! Dar nu zăboviți prea mult! Poporul este nerăbdător să o vadă, iar eu sunt nerăbdător să o duc de mână în fața altarului. Să ne trăiești, Maria ta! Să trăiești, Maria ta! Să trăiești, Maria ta! De acum, cursul vieții noastre a intrat în făgașul său de fiecare zi. Ne așteaptă treburile regatului, bătrâne prieten. Poruncă, Maria ta, da, înainte de a începe sfatul, vreau să-i spun Măriei tale că încă mai vin sol cu rări de bine și cu daruri din toate colțurile pământului, iar doamna Griselda, înconjurată de doamnele ei de onoare, îi primește, le mulțumește ca o adevărată regină. Atâta pricepere și atâta drăgălășenie i-au fermecat pe soli care nu mai contenesc cu laudele și care abia așteaptă să ducă vestea despre frumusețea și înțelepciunea doamnei noastre. Iar doamnele, pe care le știi cât sunt de cărcătoare, le știu. Nu mai pot, dragul ei, spunând tuturor celor care vor să le asculte, că nu știu ce să prețuiască mai mult la regina lor frumusețea cu care i-a fost dăruit trupul sau însușirile cu care i-a fost înzestrat sufletul. Da, prietene, văd că mintea ei ascuțită și înțelepciunea au ajutat-o să-și însușească purtările alese, dacă mai avea nevoie de așa ceva. Iar pe doamne a învățat să le cunoască din prima zi și le strunește mai ușor decât îți struneau odinioară oițele. Chiar așa, Maria ta. Curteni, oameni buni, iată a trecut anul și Dumnezeu, în mare mila sa, ne-a binecuvântat casa cu o fetiță. Este blondă și frumoasă ca și mama ei, iar de cuminte, ce să vă mai spun, nu se aude un scâncet. Mănâncă și apoi adoarme cu pumnișorii strânși. Când se trezește, gângurește și râde. Deși nu este un prinț, țin la fiica mea ca la lumina ochilor. Am botezat-o Anina. Ca pe răposata mea măicuță, odihnească-se în pace. Trăiască micuța Anina! Să-i dea Dumnezeu fericire! Trăiască rege! Trăiască Griselda, bună noastră regină! Fetița mamei cea cuvinte, ai deschis ochișorii? Uite, uite, vezi câtă lume a venit să-ți facă urări? Să fii bună și să-i iubești așa cum te iubesc și ei. Dar văd că încep să devină liniștită. Hai, inimioara mea, nu plânge. Mama știe ce vrei, ți-e foame, nu-i așa? Ți-e foame. Maria ta, vine îndată, da? Prima doamnă de onoare. I-a găsit prințesa Anina, o doică sănătoasă cu lapte bun. Femeia așteaptă să o hrănească, să o îmbăieze înainte de culcare. Mă iartă, domnule ta, îngăduie-mi să-ți spun că așa ceva este împotriva firii. Ce mamă aș fi eu dacă mi-aș îndepărta o drasla de la sân? Cum să fiu atât de crudă să nu-mi îndeplinesc sfânta datorie pe care ea, cu scâncetul ei, mă cere? Asta ar însemna să nu-i fiu decât pe jumătate, mamă. Dați-i femeie o pungă cu galben pentru o steneală și trimiteți-o acasă, unde cred că o așteaptă copilul ei flământ. Rugă Măriei tale. E oare cu putință să se rușească atâta perfecțiune într-un suflet de femeie? Sau e capcana vicleană pe care diavolul i-o întinde omului? ca să-l piardă mai lesne. Nu, nu, nu, nu trebuie să mă las împăpădit. Am să o pândesc, am să o iscodesc, am să o încurc cu întrebări meșteșugite. Cât ar fi ea de vicleană și discusită, nu se poate să nu-și dea arama pe față odată și odată. Am să o țin închisă în atacul ei până când își va pierde răbdarea și atunci voi afla cine este ea cu adevărat. Dacă virtutea ei nu este prefăcută, chiar și purtările mele cele mai rele nu vor face decât să o întărească. Doamnă, am hotărât ca de astăzi să stai singură în iatac. Toate veșmintele și podoabele tale mărețe vor fi puse sub cheie, în odaia mea. Deși pentru domnia ta, ca și pentru orice altă femeie, lipsa aurului, a rubinelor și a perlelor înseamnă o nenorocire, eu socot că cererea mea nu te va descumpăni. Mai ales că nu vei mai fi de față la nici una din serbările curții. Bunul meu soț, eu știu că purtarea Măriei tale este un semn de dragoste. Căci suferința pe care o primesc nu face decât să-mi redeștepte virtutea pe care o prea lungă și dulce odihnă ar face-o să ațipească. Iar dacă pricina nu e aceasta, atunci așa vrea Dumnezeu, care îmi trimite o grea încercare ca să mă întărească statornicia și credința. O, suflet plâns și neprihănit, Doamne, Doamne, ia-o în paza ta și fă să se stingă bănuiala nedreaptă din sufletul nobilului meu stăpân. În vreme ce atâtea și atâtea nefericite rătăcesc, mânate la voia dorințelor lor pe căile pierzaniei, în căutarea plăcerilor deșarte, iar dreptatea lui Dumnezeu le lasă pe marginea prăpastiei fără să le întoarcă din cale, pe mine, în marea lui bunătate, mă alege ca pe un copil iubit pe care îl ocrotește și îl îndrumă. Iubesc binecuvântata lui asprime, căci nu suntem fericiți decât în măsura în care am suferit. Lăudată să fie dragostea lui părintească și mâna prin care mi-o trimite. Zadarnic se supune fără murmur tuturor poruncilor Măriei tale, buna noastră regină. Orice ar face ea, nu îți este îndeajuns, iar Măria ta ești tot mai înverșunat. Taci, bătrâne! De bună seama că e o prefăcută. Și dacă poruncile mele nu ating câtuși de puțin, înseamnă că în inima ei nu mai are nicio scânteie de dragoste pentru mine. Și-a dăruit toată iubirea tinerei prințese. Ah, asta e. Am găsit. Am să o pun la încercare luându-i copilul. Măria ta! Nu năpăstui un suflet fără prihană, nu lua copilul de lângă mamă. Ăsta nu poate fi un gând vrednic de Măria ta, nu! Puteți să mă judeci, bătrâne! Iartă-mă, Măria ta. Să mergem la regiune. Seamănă cu sânul mamei care te hrănește și te alină. Fie ca fiecare picătură de lapte pe care ți-o dau să te facă să crești mare, frumoasă, înțeleaptă și bună și iubită de cei din jur. Hai, Nani, Nani, Nani, pișor. Doamnă, da? Văd cât de mult îți iubești fiica. Totuși trebuie să ți-o iau și s-o cresc departe de apucăturile rele pe care le-ar putea învăța de la tine. Soarta fericită mi-a scos în cale o doamnă prea învățată care îi va da o creștere aleasă, făcând din ea o prințesă plină de virtuți și înțelepciune, așa cum se cuvine rangului ei. Ce cruzime fără noi mă mână să-i smulg de la sân rodul dragostei noastre. Ce privire de căprioare rănită față către mine. Cum ne mai are lacrimile astea care își șiruiesc pe obraj? Nebun, ce sunt, nebun. Nu mai am curajul să mai văd. Trebuie să fug, trebuie să fug, să fug. Nu Iartă, bună doamne, dar am de dus la îndeplinire porunca asta crudă, care știu că te deznădejde ți-aduce. Trebuie să mă supun. Nu! Nu! Mai lasă-mă puțin în brațe. Odorul meu, vino la mama. Amară mi-e durerea, fiindcă tot una e dacă îmi smulge cineva inima sau copilul. Mânuțele tale mici, care se agață de gâtul meu. Copilul meu, copilașul meu, hai să fim cu minți și să-l ascultăm pe tata. Pornim chiar acum spre mănăstirea veche de lângă oraș. Acolo tinerile fecioare trăiesc în simplitate, poș și rugăciune, iar cucernica stareță le veghează cu nespusă grijă. În acest lăcaș, prințesa Nina va fi încredințată bunelor măicuțe care îi vor călăuzi pașii. Dar taina obârșii sale va fi păstrată cu strășnicie, așa cum a poruncit slăvitul nostru rege, iar podoabele de preț primite la botez îi vor fi ascunse în scutece și vor folosi la plata pentru îngrijirile care îi se vor da. Mergeți cu bine. Dumnezeu să vă aibă în pază. Îndurarea Sfintei Fecioare să pogoare asupra copilului meu. Doamnă! Doamnă, unde ești? Vino, vino, stai lângă mine. Năpasta, năpasta ne-a lovit cum a știut ea mai rău. Dar ce este? Ce este, Maria ta? Hai, spune-i roabei tale cum poate să te ajute. Copila, prințesa noastră, micuța Nina s-a prăbădit. Moartea ne-a răpit copilul. Doamne, Tată Ceresc, iartă crunta durere și lacrimile cu care o mamă își plânge copilul. Fetița mea, îngerașul meu stă acum lângă tine. Dar ce are soțul meu? Curteni, slujitori, dați fuga, ajutați-l! Da. Sărmanul n-a putut îndura suferința și a căzut fără suflare la pământ. Ajutor! Ajutor! Doamne, trimiteți după doctorii curții! Chemați babele pricepute la oblojeli! Prea bine, doamnă! Duceți-l în iatac să stea în pat! Dar poate că așa își mai vine în fire! Liniștește-te, doamnă! Uite-le și nu i-a fost scurt și trecător! Uite-l că își revine iar în simțiri! Ah, prefăcută! Scumpa mea soție! Da! Da, Maria ta! Cât ești bună, Griselda! Dragostea ta împătrunde în inimă și mi-o încălzește! Aproape că îmi vine să-i mărturisesc adevărul, dar mândria asta blestemată este atât de puternică încât îmi alungă omenia. N-am să-i pot da pe față taina. Mai bine să o păstrez în mine. Asta să-mi fie o sândă. Prea i-am adus Griseldei numai suferință. Ei, din ziua aceea, dragostea dintre ei a devenit așa de puternică, i-a legat într-atâta încât nici cele mai dulci clipe împărtășite de doi tineri îndrăgostiți nu pot fi pe potriva iubirii regelui și a doamnei sale Griselda. De 15 ori soarele s-a învârtit în crugul său, urmând calea lunilor și anotimpurilor, fără ca în viața lor să se mai vească vreo altă încercare. O mai necăjește el uneori zicând că împiedică dragostea să-l încezească, întocmai ca fierarul care stropește cu apă jăratecul ca să-i ațâțe flăcările. Apropie-te, bătrânul meu prieten, ce veste mi-aduci de la mănăstire? Ce face copila mea mult iubită? Maria ta, Prințesa a crescut pe cât de frumoasă, pe atât de blândă și înțeleaptă. Pe lângă bunătatea și nevinovăția pe care le-a moștenit de la măicuța ei, a fost înzestrată și cu noblețea mândră a tatălui său. Oriunde s-ar duce, strălucește ca o stea. Pentru a-mi podobi altarul. Ce frumos cântă păsările. Când primăvara ia pământul în stăpânire, îmi vine să alerg pe câmp până mi se taie răsuflarea. Dar maica mă dojenește, zice că la vârsta mea nu trebuie să mă mai port ca un copil. Ce n-aș da să mă pot bucura în pace de priveliștea munților care abia se zăresc în pâclă. Acolo, departe, spre soare răsare. Cât de misterioasă mi se pare lumea de dincolo de zidurile mănăstirii. O voi cunoaște oare vreodată? Cine calcă așa apăsat? Parcă nu seamănă cu pasul bunelor, măicuțe. Un tânăr a intrat în grădină. Cine să fie? Nu mi-aminte să semene cu niciunul din frații fetelor aflate la învățătură aici. Oare pe cine caută? Se îndreaptă spre mine. Ce tânăr și frumos e. Și ce veșminte bogate poartă. Trebuie să fie dintr-o familie de seamă. Dar nu se cuvine să-l privesc așa. Mai bine plec. Frumoasă domnișoară, nu fugi. Spune-mi, rogu-te, unde o pot găsi pe maica stareță? Mi s-a spus că sora mea mă așteaptă în cancelaria stăreției. Am fost plecat peste mări și țări și mi-e dor să-mi văd surioara. Numai ea mi-a mai rămas dintre cei dragi. Nobile domn, te voi conduce eu până la ușă, apoi o să plec repede, căci nu ne este îngăduit să zăbovim la vorbă cu străinii ce trec pragul acestui sfânt lăcaș. Fericit lăcaș, care adăpostește o nestemată mândră ca domnia ta. Iartă-mi cutezanța, dar nu-mi pot stăvili cuvintele, căci ochii domniei tale mi-au pricinuit o rană adâncă și tainică din clipa în care i-am văzut. Nu se cuvine să ascult astfel de vorbe. Mă iartă, doamne, dar eu voi pleca. De altfel, am ajuns la stăreție. Aici? Bun rămas, nobile domn. Dumnezeu să te aibă în pază. Câtă cum e însemne și câtă frumusețe, trebuie să aflu cine este. Jur că până nu voi ști care este numele și cine-i sunt părinții, nu voi mai avea liniște. Fără ea, viața mea nu va mai fi viață. Sfântă Fecioară, călăuzește-mă. De când l-am văzut, nu l-am mai putut uita. Frumusețea și vitejia lui sunt pe măsura stirpei sale nobile, iar eu, o copilă despre ai cărei părinți nu știe nimeni nimic, nu sunt vrednică să mă gândesc la el. Ajută-mă, Doamne, ai milă de mine și nu mă lăsa pradă deznădejdii. Am văzut-o la biserică în fața aghiazmatarului. Prințul Floridor îi întindea pe vârful degetelor lui apă sfințită. Așa, așa. Părea cu o soarbe din ochi, dar ea, după ce i-a mulțumit printr-o plecăciune cuvincioasă, s-a îndepărtat în grabă. Am avut însă răgazul să văd că obrazul îi se îmbujorase, iar ochii străluceau de fericire. Așa, așa. Bietul prinț a rămas ca o stană de piatră, petrecând-o cu privirea până ce mi-a auzit pașii. Atunci s-a îndreptat și el spre cancelaria mănăstirii. Ce spuneți de întâmplarea aceasta? După câte mi-ai povestit, întâmplarea nu pare a fi deloc întâmplătoare. Da. Dar nu văd nimic rău în asta. Se potrivește cu nu se poate mai bine cu planul meu. Mare sfetnic, doresc să-l poftesc la curte pe prințul Floridor. Așa. A venit timpul să arătăm lumii pe fiica noastră, iar el, nobil, viteaz și cinstit cum este, ar fi cel mai bun logodnic pentru ea. Da, da, da. Așa că vei trimite un sol călare la curtea sa și vei porunci să vină împreună cu sora lui să mi se închină. Așa. Iar mâine pleci la mănăstire să-mi aduci fata. Dar asta să rămână deocamdată numai taina noastră. Măria ta, ce bucurie! Niciodată nu a fost poruncă mai plăcută și mai ușor de îndeplinit ca asta. Că despre taină voi fi tăcut ca mormântul. Da, da, da. Tăria sa, regele! Cinstiți curteni, vreau să vă înștiințez că nefiind binecuvântat cu un urmaș în care statul să-și afle stăpânul atunci când nu voi mai fi, căci fiica pe care am avut-o a murit îndată după naștere, sunt nevoit să-mi caut altundeva fericirea. De aceea voi lua de soție o fecioară dintr-o familie aleasă. A fost crescută la mănăstirea de lângă castel, unde se află și acum. Iar tu, credincioasa mea soție, trebuie să îngădui să ne despărțim pentru ca să salvăm țara de la o mare nenorocire. Va trebui să te întorci sub acoperișul tău de stuf și de ferigă. Doamne, ești soțul și stăpânul meu. Și oricât de groaznic este ceea ce aud, chiar de-ar fi să mă sfârșesc de durere, nimic nu poate fi mai scump decât să mă supun ție. Iartă-mă că n-am știut să mă fac plăcută ție. Pot să îndur povara sărăciei mele, dar nu și pe aceea de a te ști mânios. Fiind durător și dă-mi iertarea ta, iar eu voi trăi mulțumit în casa mea, fără ca timpul să poată șterge vreodată dragostea ce-ți port. Scumpa mea soție, câtă supunere, câtă mărinimie și noblețe sufletească sub haina ei sărăcăcioasă. Simt cum flacăra dragostei este mai puternică ca niciodată în inima mea. Îmi vine să o îmbrățișez în fața întregii curți, dar nu. Răbdare, încă un pic de răbdare. Ce-a fost, a fost. Am și uitat. Sunt mulțumit că te crești. Hai, de acum este timpul să pleci. Te duc cu bine. Rămas bun, Maria ta. Dumnezeu să te aibă în sfânta lui pază. Maria ta, a sosit prințul Floridor. Maria ta, îngăduie prea plecatei tale slugi să ți se închine. E o plăcere să vezi un tânăr viteaz, nobil și inimos ca domnia ta aici la curte, alături de floarea tinerimii regatului nostru. La urechi mi-au ajuns mereu știri despre faptele de vitejie ale domniei tale. Meriți să fii răsplătit cum se cuvine pentru atâta destoinicie. Maria, îți voi da mâna celei mai mândre domnițe de la curtea noastră. Hai, pregătește-te să-ți întâmpin logodnica. Maria ta mă copleșește cu prea multă cinste, dar îngăduie, Doamne, să-ți spun că inima îmi este dată și singurul meu gând este să-mi fac soție pe domnița după care tânjesc de când m-am întors din luptă. Dacă nu ai fi acela care ești, nu ți-aș îngădui să mă înfrunți, fără să te pedepsesc. Așa însă, am să te trimit pe pământurile tale să stai o bucată de vreme și să cugeți la cele ce ți-am spus. Nu vreau să știu cine este aceea care, prin cine știe ce uneltiri, te-a atras în mrejele ei. Maria ta, domnița mea nu știe ceea ce e uneltire. E mai sfioasă decât o căprioară și mai frumoasă decât un boboc de trandafir pe care nici boabele de rouă nu cutează să-l atingă. Fii îngăduitor, Maria ta, mâna ei ar fi singura răsplată pe care mi-o doresc dacă în marea bunătate a Măriei tale ai binevoi să mi-o dai. Și cine este această făptură de vis pentru care nu pregeți să devii un supus răzvrătit? Maria ta, nu știu. N-am văzut-o decât de două ori la mănăstire, când m-am dus să-mi văd sora. Nu știu cine-i sunt părinții, dar nu pot fi decât de neam, după cum o arată purtarea ei aleasă. Mi-am pierdut liniștea de când am întâlnit-o în grădina mănăstirii și dacă aș putea să-l aflu pe părintele ei, în genunchi l-aș ruga să-mi o dea. Și tu ești sigur că domnița te vrea și ea? Puține cuvinte au fost rostite între noi, dar obrazul ei alb ca un crin se învăpăia de fiecare dată când mă vedea, iar strălucirea ochilor și tremurul glasului îmi arătau că și în inima ei se aprinsese aceeași nobilă simțire. tinerețe, tinerețe. Cât de puțin îi trebuie dragostei ca să învolbureze sufletele. Hai, hai, du-te mai bine așa cum ți-am spus să-ți vezi moșia și la vremea cuvenită înfățișează-te la curte și cugetă cum să faci ca să-mi îndeplinești voia. Slugă prea plecată, Maria ta! Ei, bătrâne prieten, mi-ai adus copila? E așa de speriată că nu poate înțelege ce îi se întâmplă. Tremură ca o frunză și nu-și ridică ochii din pământ. După Griselda ai trimis? Trimis, Maria ta. Iată-o! Chiar acum intră în sala tronului. Bine, bine. Apropie-te, Griselda. Am nevoie de ajutorul tău pentru ca să fiu plăcut alesei mele. Tu știi cum trebuie să mă slujești. Vreau să-ți folosești priceperea ca să mă împodobești odaia. Trebuie să ai mereu în minte că prințesa e o fecioară pe care o iubesc cu gingășie. Și ca să-ți dai mai bine seama de slujba pe care o ai de îndeplinit, vreau să o vezi chiar aici, pe aceea pe care îți poruncesc să o servești cum vei ști mai bine. Iată-o! Așa cum frageda auroră se arată la porțile Orientului, tot astfel, ba chiar și mai frumoasă, se ivește. Ia, ce frumusețe, cât e de tânără. Ce dulce simțire strânește în inima mea copila aceasta. Dulce ca dragostea de mamă. Dacă cerul mi-ar fi ascultat ruga, astăzi și fiica mea ar fi fost tot atât de mare și poate tot așa de frumoasă. Dragă de ea, cât de sfioasă stă în fața regelui și a curții. Maria ta, îngăduie să-ți spun, prea bunul meu stăpân, că această minunată prințesă al cărei soț vei fi a fost crescută în strălucire, mângâieri și răsfăț. Ea nu o să poată îndura fără să-și piardă viața aceeași purtare de care am avut eu parte de la domnia ta. Pe mine m-au călit suferința și nevoia. Ea însă, care nu a cunoscut niciodată durerea, va muri de la prima vorbărea, de la cea mai mică asprime. Doamne, te rog, te rog în genunchi, fii blând cu ea. Ce se întâmplă cu mine? Ce caut eu aici, la curte? Și despre ce vorbește regele? Eu să-i fiu soție? Dar așa ceva nu se poate. Înseamnă că n-am să-l mai pot vedea niciodată pe tânărul din grădina mănăstirii. Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa prea de deznădejde. Maria ta, Maria ta, te rog, te rog încă o dată să fii blând cu ea. Ia seama, Griselda, la vorbele pe care le rostești. O păstoriță trebuie să-și cunoască lungul nasului. Ea nu-i dă sfatul regelui său, ci se străduiește să împlinească voia. Asta îi e datoria și nu alta. Mă iartă, Maria ta, dacă o clipă am uitat de buna cuvință. Tinerețea acestei copile m-a înduioșat. M-a făcut să mă gândesc la fiica mea, pe care am pierdut-o. Îngăduie să mă duc în iatacul ei? Nu! Ai să rămâi aici! Și ai să asculți ce am de spus. Așa. Și pentru că văd că la chemarea mea a venit și prințul Floridor, putem începe. Cinstiți curteni, v-ați adunat cu toții pentru măreața nuntă. Dar înainte de orice, vreau să vă spun că pe lumea asta, după speranță, nimic nu e mai înșelător decât lucrurile cele mai vădite. Taina vi se pare greu de înțeles, nu? Am să vă mai spun două vorbe și o să pricepeți totul, iar nefericirea noastră se va risipi. Aflați, dar, că frumoasa făptură despre care voi credeți că mi-a cucerit inima nu este alta decât fiica mea. Pe care i-o dau de soție lui Floridor, acest tânăr și nobil prinț care o iubește nespus și care este iubit de ea în aceeași măsură. Aflați totodată că, înduioșat de răbdarea și sacrificiul înțelepte și credincioasei mele soții, pe care am gonit-o într-un fel nedemn, sunt nerăbdător să o primesc înapoi, lângă mine, de unde n-ar fi trebuit să plece niciodată, străduindu-mă să repar prin cea mai dulce iubire purtarea mea aspră și să șterg amintirea nedreptății și cruzimii la care au supus-o gelozia mea. De azi înainte mă voi grăbi cu atât mai mult să îndeplinesc toate dorințele, cu cât am copleșit-o mai rău cu necazurile pricinuite de o neîncredere nebunească. Iată, draga mea, mărturisesc. Sunt vinovat, dar iartă-l pe cel care a greșit doar din prea mare iubire. Iertat să fii, Maria ta. Iar dacă va fi păstrată amintirea supărărilor de care sufletul ei nu s-a lăsat doborât, vreau să se vorbească și mai mult de cinstirea cu care i-am încununat minunata ei virtute. Vino, Griselda, scumpa mea soție. Vino și ia din nou în stăpânire inima soțului tău, nevrednic de iubirea și bunătatea ta. Numai tu, numai sufletul tău mai putea ierta mulțimea de cazne la care te-am supus. Maria ta, nu-mi vine să cred ce aud. Inima mea, care a știut să-mi frunte arsura nenorocirii, aproape că nu poate îndura dulcea povara fericirii. Doamne, Tată ce. Marea ta milă s-a revărsat asupra mea. Mi-am regăsit și soțul și copilul. Copilul meu. Mama. Copilul meu iubit. Vino în brațele mele. Maria ta, ce mai înseamnă câteva ore nefericite pe lângă marea bucurie pe care mi-ai făcut-o rădându-mi copilul. Fii binecuvântat. Mama, tată, dragă tată, ce bine că sunt lângă voi. Dumnezeu s-a îndurat de rugăciunile mele. Cum i-aș putea mulțumi vreodată? Și acum, scumpele mele, nu vă mai irosiți mărgăritarele ochilor. Veniți, veniți. Își îndreaptă ochii spre regina Griselda, lăudându-i frumusețea, bunătatea și, mai cu seamă, răbdarea ei nemărginită. Și acum, doamnă, când zarva sărbărilor a trecut, regescul tău sclav îți poruncește să-l îngădui aici, supus, la picioarele tale. Ba nu, nici de cum. Ce? Cum? Așa. Doar până aici ți-a fost răbdarea și supunerea. Ți-ai uitat oare jurământul de a nu avea altă voință decât a mea? Nu, nici de cum. Dar orice sclav îndrăgostit se supune doar iubirii. Locul lui însă nu este la picioarele doamnei sale, ci în brațele ei, care nu așteaptă decât o poruncă pentru a-i se deschide. Ați ascultat Răbdarea frumoasei Griselda, dramatizare radiofonică după Charles Perrault de Marie-Jean Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea: Griselda, Irina Movilă; regele, Adrian Pintea; marele sfetnic, Constantin Dinulescu; Anina, Laura Gianu; Floridor, Mihai Bisericanu; curteanul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Anne-Marie Ziegler, Tudor Heica, Gheorghe Pofulete, Aurelian Georgescu, Nicolae Stângaciu. Asistența tehnică: Viorica Liche, Florica Dănescu și Ioana Teodorescu. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Simona Tudor. Regia tehnică: inginer Manuela Popescu. Regia artistică: Cristian Munteanu.